کړو داغه مقتول لګد لغه هغه الله را یستلا موسی علی السلام ته پته نه لګیدلا څومره جلیل القدر پیغمبر دی څومره د لوی مرتبه هغه انبیاء له مسلام ګره چې هغه په ټاپ باندې دی پټولو کې او هغه د اصل حقیقت نه معلومه دا چې چا سره وجلره اوس دا مخه ته مقتول پروت دی لاش پروت دی هغه د قاتل نه معلومیږي هغه الله ته وی الله یا الله سهل لرنه غواړم معلومه دا شو چې موسی علیه السلام په غیب نه پوهیدا چې موسی علیه السلام په غیب نه پوهیدا دا راته وایا بل به سو کوی شي بل به سو کو شي ها علم موسی چوچ شود در غیب بن ها علم موشه که بود ایدای ارجمن چه موسی علیه السلام علم پا غیبو که بند شو نو ای بچی ها دامونگو کوری و پسوانه پوشی مولانا روم وای ها دیو پسوانه پوشی چه موسی علیه السلام پا غیبو نپویدا او اللہ مخرجم ما کنتم تکتمون او اللہ را یستن کیو دا غصا چه تاسو پتاول فقل نذربو ببازیا دی زائی که چیزا نو خلقا دوکا خوری زکا اذربو ہو دیکھو گورا زمیر دا مذکر استعمال لے ببازیا ها که زمیر دا مونس استعمال شوی دے نو دا مانا چه آم مپسرین کئی ردی وجه کئی چی یو دا اذربو ہو که زمیر دا مذکر استعمال لے بے بعضی ها که زمیر دا مؤنث تے نو دای زکا ہوائی چه فقل نظری بو ہو اوے منگ اوہ ہی دلرا دی نفس لرا بے بعضی ها فبازی ہی ساد دی غواسرا دا زمائی دت من دا گورا فقل نذربو بس اویل مونگا اوائی دلرا دی مڑی لرا دی نفس لرا بی بازی آن پا بازی ساد دی غوا سرا وینو که دو غوا توٹے والا را خلاسا کلوا او اغا جوان دی شوی وی وی اغای باوی چوگو را کن موسا مونگ دا سو چس برک شیده دی مڑی غوا توٹم والا را خلاسا کل اغا دار جوان دی شکار بکشیو کن تا حسی واجی نا بیا خو بیلا غیت جواز ملاو شو سنگا چل لے لکه تو سو ایارا دا سڑی بیمار دے خو پلانی زائی که درگا کی او بوٹے دے اچھا آغا بوٹے راڑے او دل چین ورکن دے بخشی نتبا دا بوٹی خبر را که او خلق بیچ کم ننو بابا تا منتقل کی چھو ولے کارو شاو کونش دا دا بابا برکتو کنا وی بکن بوئی خام خوابه وای نو ای با خام خوابه چه اولی منه که نمانه زمائی دتمن دا دا خبران دا دا نفس چه ده بخپل ازای پزای قرآن کریم که پا موانس ها دا سیغو سرا دا زمائی رو سرا استعمالی گی زای پزای بانی و دیدائی که اصل خبر دا دا دا نفس چره دا قرآن کریم که گوره دا کلم مذکر رازی کلم مؤنث رازی دیتا مؤنث استماعی وی دی کلم مذکر استماعی گی و کلم مؤنث دیتا کلم زمیر دا مذکر رازی کی گی و کلم زمیر دا مؤنث او کتا واشه دا جسنگا نو دی بل آیت کور پسی ہو گورا اڑو بل پلا دی بیام نا دی گٹ خبره کئی دی گٹ دا حجر نو دا غیر پارا اغیر تا کل زمیر دا مذکر راجی کیا و کل دا موانس ورپسی آیتو گورا اللہ را بولید صبر مایو گورا اللہ و ایو این من الحجارت لما یتفجر منو الانار یکینا بازی دا گتونا خامخا آغدی چه بایگی منو الانار دیکھو دا کم زمیر راجے کا منو زمیر دا مذکر منو هو دے دے کنا دے ورپسے ہو گورا وَإِنَّ مِنْهَا وہ تیو دا کم راجے کا موانس کا نا پا دی یو آیات کے گورا داغیت آئے کل زمیر دا مذکر راجے کرے کل موانس دا دا عربی اخفل فصاحت او بلاغت پی دا دا عربی اخفل او دا دا عربی اخفل قائدی لکا انگلیش ہو گورا انگریزی ہو گورا لکا تو آئی پی یو ٹی نو پوٹ آپ الا بی یو ٹی بٹ دوسو گورا اگر یو دے دوارو میانس کے دوارو میانس کے دا یو واول استعمال شوئے یو او آگر دا پی یو ٹی پوٹ ادی دا بی یو ٹی بٹ نی دیتا بوٹ ہوئے او نی اگر تا پٹ ہوئے دا دا اگر خفلہ قائدہ را چونکہ آل تکے دا اگر وائل دا سی ٹک رازی که آغا سی نوائی نو بیا آغا جبا روان او جوالا استعمالی گی اس کتوا چه دا ولی دیدی انگریز تخم جواب نیشتے دا باز دا آغا جبا لانو آبا چه زمو جبا لامونگی دا آغا سواو او سی او سره وائی دا کار دی ولی اونکا وائی ما او نکا او سی او سره نوی جبا زکی وائی چه ما او کنا نو تا آغا نو علا دی میانستا که او که زان لے او لفظ دے نا زان لے ما او که نا اب ہوئی چه ما او که نا او تو آئی ما او نکو تا بیسا سوچ کرده دے دا ولی دا لفظ پا میانست دو که او دا ندی پا که میانست که وردن نکو دا ستا جبا دا بس دا آل زبانو کار دے پا دے بانے غیر زبان والا نپوئی گی دا شیر دا زان لیو شیر دی دا دا آلی زبانو کار دی پا دی بانی دا چا چلی گی نا دل دی یو انگریز را غلی و یغا وی چه ما پختو کی پیجدی کردی دا اما لیو سازو بچان پختو را دی و پختو نو اتاوی نمکو گواری وی نا نا سازو بچان درال رازی وی کم آنه تا پوسا اگو تی لپڑی لپڑی اتی خبر را کنا دا دا آلی زبانو کار دی سخپل اصطلاحات وی سخپل لہجہ وی سخپل ٹون وی دا دا غی خپل کار دی اگو تا آکے ایرانو درے دوی سا وی دالا سی دی اگو ترے گا تو ماشومی والا راو داو دے بچے چوہ دا سی وی ناول آگا جواب ورکا جسنگئی کنا تا دوی پوئے گئی کنا اگو آگا جواب ورکا وی ولی وی دا پختو کشتے کنی تو تاوی دا پختو کی نشتے وی خواوی دا ماتا پتا نوا دا خود عربی کمال لے خپل دا اس دا یو نفس تے دوارا زمائرے وطا راجی کردی دی نسمانا چوا فاکلنا دریبو بس اوی منگا اوہای دلارا دا غمڑے بے بازی آ پا بازی ساد دا غی نفس سرا دی مڑی لرا دا غی نفس دی مڑی بازی سرا خلاصا کئی دا لاز والا لازی اوچت کئی دی بدن لے والا را خلاص کئی موسیٰ علیہ السلام چی دا سی اوکڑل اگر را جواندیش نو اللہ وی کذالک یحیی اللہ الموتا ہا دارنگی جواندی کئی با اللہ تعالی مڑی دا اگر مڑی جو سنگ جواندیش اگر جواندیش اگر وی زپلانو وجلے بس بیا پریوات اللہ وی دا سید کامت برد بدا نور را جواندی کوم دا یو دلیل او ثبوت دی په دې باندې چې الله رب العزت بعد قیامت پر ازمړي ژوند دی کوي کذالک یحیی اللہ الموتا ا دارنګه ژوند دی کوي با الله مړی و یریکم آیاتی او خیتا سودان خید قدرت خپل لعلکم تعقلون خامخا چې تاسو وکړ نا کار والی دا ذکر نہ کر اللہ التنا خلق راستی دی سوک نہ سوک یل دینہ سوک راغلے دے کنا سوک راغلے دے منگا او زیر علیہ السلام راغلے دے ولے نظر آغلے تو دا آغانا تا پوسا کا سحال لے تو چلاڑی دنیا نہ خبر شوئے دے وائی مڑے راشی او پا بلائی بانی کینی اچھا وزیبا وار پسی دا وقت آوار کینو وی اغا پا ٹیم مانی واپس لڑ شی ہاں نتی ولی واپس لیگی تانتی چی ورپسی جاڑی نو واپس لیگی سلا چی رچا کم ملما سر دیر امینی آوائی بد رو را دوڑی اخرم ازم خوا نتی و دبی آگا دوڑی لیٹ لیٹ کئی وی بد خود دوڑی اخری ازین نتی و دا آگا دوڑی لیٹ لیٹ کئی چی ماس پخین لشی نو ایر موز نباد بی اخر خوا اگو دیز استاخو خرد او خانه ده پی تنگ ده وی آل زر وزیفه ور کوشه پرانا کسی وی بیاو تا تیاره کی گی کم زیتا وزیفه ایتا پوز در نکن زیبه چرتا وی پا دیمی پویا کا چه دا دیر آغل کم ده نو و حرامن علا کریتن احلکنا حرام دی اللہ وی زما کانون داده چه حرام دی پا یو کلیوالا اغا کلیوالا چه منگا ملکلی وی انهم چې یقینا دای سجلې څه پهلا سړي ورپسې لا يرجون واپس ناراضي الله وي واپس ناراضي او دی وي راضي په بلې کې نه وي وظیفه وي د وخت ورکو چې رښتاتېږي وای هغه چې تا ته په انتظار دی نو چې بلې راته د اشکارې دومره لري دا چه سم پی را غوطه شی چه ترا پس یو یو که کوله ورکه ولی ده که زمان سو نو سو چه رایی زمان شکرهی در نوڑی او غریبان چه آشه وی آسه کورتانن طول آسه دی بزن لنورا پاخه کی ولی زمانی داد من ده چه کمی خبری ده شریعت به بنیاد نوی اگه دیر کچه خبری وی اگه دیر کچه خبری شریعت به بنیاد چه کم خبری اگه دیر توس کلک و مضبوط زړه او مازغو ته پریوتون کی ښا زما یادمن دای غریبانان دنیا د حال له خبرې هغه یو خپل عالم ته لاړلو د هغه عالم سره چې دین والته کې کار شو کنه انسانو د الله نیک بندو بس د خوشحالی او عالم ته لاړ د آرام سکون او د سرور او که د الله نه باغیو نو بس یو دای دای ته لاړ چې هغه پریشان دی الله دې موږ نه پریشانو نه اوسادي او کته وای چې نه خبرېږي نو قران کریم نه به تاسو کو د عام مؤمن مسلمان خبره بني د پیغمبر خبره بوي تاسو وګورئ درې مصیبارې شروع شي الله تبارک وتعالى دې او پیغمبر تذکرہ کړی دا د حضرت عزیر علیہ السلام او زره توام زګه دریم اسی بارا دویم مخو گو رئی زر دوام چه پیغمبر و زکا چه دو قرآن کریم دی عبارت نا پتا لگی حضرت عزیر علیہ السلام پا خربان سورو سورلیو سخا یا روشلم خربان را لی وی کتلو چه آغا بخت نصر پا دی علاکر آغلو آخل که وجلو آغای بانی آغا باده را خلاص کرو دا غصی آغای دا باجی دلاندی کرو چه دیر حال او کتل را کس چه دخر نه تعجب واغست همانت کلوه پیوزل روان شوه ده او کلذی مر را علا کریتین 259 نمبر یا پشان ده آکس چه آغا تیر شوه او پیو کلی بانی و هیا خاویتون او آغا کلی را پریوته او غلا و روشی آپ چتونو خلو بانی بلکل رنگ روانو جاو دریم سفارا دویم مخو گو ریتاسو دو سوا یو کمش پیتم نمباریتو وحیا خاویتن علا غروشیا کال اوید پیغمبر انا یحیی هادی اللہ پا کم کیفیت جو اندی کئی با دا کلی والا اللہ یعنی دا کلی والا چه اللہ جو اندکی چه ابا لاکمہ نزاری چه پا کم کیفیتا و پا کم طریقہ و پا کم شان بانی بدی اللہ جو اندکی یعنی دا جو اندکی دو آغا نزارو ام لاسا جیوی چه دا بلا سنگی چه دا بلا سنگی دا مانالا چه دای با اللہ جو اندکی چه اکنا انا یو حیاد اللہ پا کم کیفیت پا دی جو اندکی اللہ تعالی با دموتی آن پس دو امڑی دو دو دینا نو اللہ و ایفا ماتاہ اللہ بس مڑکا اغا اللہ تعالی اغا پیغمبر بس ملکا اغا اللہ تعالی می اتا من سل کالا دیتا گورا خوا سو کالا سل کالا سمم باسا بیائی جو اندیکا اغلرا سل کالا بعد بیائی جو اندیکا کالا اوی اللہ تعالی کم لبستا سمرا مدر تیر اکلا اللہ چو وطوی خو پیغمبر دیکن اللہ وی ما وطوی نو چی اللہ وطوی نو خو پیغمبر دیکن یا وط اخفل وی یا وط فرشتہ را لے گلے دا نو فرشتہ هم پیغمبر لرازی وی کم لبستا سمرا مدر تیر اکلا دا تا پوستی ولی کئی ولی اللہ تا پتن را جد زین کی اس دی اہو علیمون بذات صدور دے د سینو پر ازونو باندې پویږي ما او تا ته الله دا خی چې ګورې پیغمبر می مړ کړه دې اچې می جوان دی کنو ته پوس می ته وک چې څومره وخت دې تیر کنو ته پیغمبر جواب وره چې پیغمبر سو وای کالو پیغمبر لبست یوم او باز یوم ما او وخت دې ک ما درنګ تیر کړه دې یو رز یا باز ساده یو رز پوشیر دنیا پال د زمکه د پاسا پروته وې خخکړم مې رچا د پاسا په نور راخېږي او کوزيږي بارانونه په وريږي اسمان کې ګړز ګړز او پړاګ پړوګ راځي تیار به راځي او رڼا به راځي دیو وای چې په خزا باندې کینې چنچنا چنچنا په جنې داغه د پاسا نور را دی او لار پومای را او خدل اولاله تیار را ل او رنا را لا بارانو نو واره دل غلس غلو دا درل درو دا پړک پړو کا سو شو او دا دې زمګه دا پاسه پروته ا دار ز اوس په راضی او پویږي نه وره دنیا دا حال نه خبري قران وای کنه چې قران کریم باندې مطمئن نشي زمای دتمند چریه ته د گاړی د کتابونو ووم کنه گاړی چې په قران باندې مطمئن نشینو الله وايي فبی ای حدیث بعده یؤمنون الله وايي چې زما په کتاب اطمینان را نغلې او خبره او نه منله دین آباد به ببل کم کتاب باندې پویا کې ببل کم کتاب به پویا کې قال او لبست یوما او بعد یوم ما درنګ تیر کړه دې یو ورځ یا بعد ساده یا ویربی قالو یا اللہ بل لبست مئت آمین اللہ بی سل کال ری تیر گڑی دی خوا خود تپی نی پوشوی زمائی دیت مندہ دیت جگڑو خبران را دی کچا سر باس مباسی جگڑا مو کوئی بس قرآن واورا زین تا دی خبر لارلا یا اللہ وائمات آغا کی درہ نصیب کا چکم آستا دا عظیم کتاب دا اللہ استا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چما تا کوم تعلیمات را کړی او دا غینه کوم عقیده اصلي الله غلا ته نصیب کا او الله دې مونږه او تاسو د فضل خبرو نو ساتي چې کومه فضل خبره به بنیاد او به مقصد خبري وي پای کې د اول جاویدون او پای کې د باس مباحثه او د خدیدون الله دې مونږه دا غینه او ساتي الله دې زمونږه مقصدی کاروالي الله رب العزت فرمایي کا ذالک یحی الله الموتا دارانګه ژوند دی وکي الله مړی وَيُرِيكُمْ مَآيَاتِي أَوْ خَيْتَ سُتَانَ خَيْدُ قُدْرَةُ خَلُّ لَعَلَّكُمْ تَعَكِلُونَ خَامَخَا چِنْ يَكَلْنَا كَارُ وَلَيْ سُمَّ قَسَتَ قُلُوبُكُمْ دا سمّا را تراخی دا پارا نا دے دا استباد دا پارا دے مطلب سُمَّ قَسَتَ قُلُوبُكُمْ بیاوم سخشو لنساسو الله وی دا سه کسم حالات میره ترا اوستی دی دا سه کسم نو قدرت نشانی میره تا خولی دی بیام تا سو عجیبا خلق کی زلی که مستنرمی نا پیدا کی گی زلی که مولا اللہ یرا نا پیدا کی گی نبی علیہ السلام فرمائی چه ده انسان ده سرگو اچوالی و ده لس اختوالی ده انسان ده بدبختی نخلا چه سرگی او چه شی او ده اللہ رب العزته د یره تنا اوخ کلاړه نشي او زله سخت شي یره به ناراضي ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د وسترګې چې دې د هغه باندې الله ر جهنم اور حرام کړی یو کوم سرګه چې د اسلامی ملک په سرحد باندې کم یو مجاهد او کم یو سپایی دا آغه سرحد دا سوکداری دا پار آغه وی خپاد شی دا آغه سرگا پاغه بانی اللہ دا جهنم اور حرام کرے ابل آغه اوخ کا چی دا آغه سرگا چی دا غینا دا اللہ دا یارینا اوخ کلالش دا اللہ دا یارینا دا غینا اوخ کلالش اللہ رب العزت تی زمانگا کبلا درست کی اللہ رب العزت تی دی علماء کرامو کې او دی حکمران طبقه کې د برداشت ماده پیدا کی دی علماء کرامو ته زموږ درخواست دی چې انتهایی نازک حالات ټول دنیا اسلام دی خلوا ځا کړی دا دی زموږ درخواست دی چې انتهایی د برداشت نه کاروالی دا کوم حالات چې دا ډیر نازک دی پدې کې داسې خلک د لیګي شه ماشومان وي بوډاګان وي زنانه وي زمونږ د درخواست دی چې د برداشت نه کاروالی د بهترین حکمت عملی نه کاروالی په دنیا کې د الله ر دین نه کولو د دین د کار کولو ډېر زیات ضرورت دی په نظریاتي ساده باندې خصوصا ډېر زیات ضرورت دی دایله به کار دي چې راشي او بنیاد نه کار شروع کی عوامو کې خلق بنیادی طور دین اسلام نه خبردار کی حکومت لا بکار دی چې آغا کاتی او آغا خبری نچیڑی چه داغین حالات خرابی گی زدیر زیاد ممنون و مشکوریم دا دی خپل علاقه دا دی صوابی علاقه را دی انتظامیه دا دی سرکاری احلکارو دا دی علماء کرامو چه انتیای را تدبر نکار اخلی او د دې صبح او ردی علاقه حالات چې د نغر د وژنه پر امن دي الله دې مزید توفیق ورکړي دا څه ټول الله دې کی دا کار کیږي په دې طریقه باندې ورنه حالات مونږ ته خرابې ګرځته رضا حکومت لا بکاري چې هغه پوینټونه نشړې شي دا غینا اور لګي او دا غینا حالات خرابېږي په کار دی ورلا چې د افهام او تبهیم لار اختیار کی د خلکو سره پس داس زرایو سره مذاکراتو کی او دا اغیی دا مطمئن کولو کوششو کی اغیی چه دا کم زنه مجبوره کی گی آغا شخصیات او آغا افراد بکی استعمالول بکار دیو ورلا چه اغیی دا خلکو سره ملاو کی او دا اغیی پا ذریعه بانی حالات چی دنو آغا خپل رای تا راوسته شی پا کار داره چه دا خلکو لجذبات و لجساساتو خیالو ساتی اللہ دے بدے ملک امن پیدا کی اللہ رب العزت بچے بچے دے ملک محفوظ کی او اللہ دے ٹولو نے خپل دین کاروالی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ او خیتا ستا نخید قدرت خپل خامخا چتا سو پوئے شئی ثم قصد قلوبكم بیا او ما سخشو جلن استاسو من بعد ذالکا پس دینا فحیاک الحجارتی نو دا جلن استاسو پشان دا گٹو دی دا گٹ زکا چه گٹے او سخ شیده مونگا او تاسو تا گورو چه سخ شیده او اشد دو قصوه دا شک دا پارنه دی روڑه دا او پا مانا دا ام بل کے او دے دائی که پا مانا دا بلکه او اشدون کسواه بلکه زیاد تے پا سخت والی که اللہ وی دا زرون استاسو دا دا گٹو نم زیاد سختی و این لمن الحجارت او یکینا نبازی دا گٹو نا ازنی دا گٹو نا لما خمخاغ دی یتفجرو منو الانار چه بایگی دا غینا ولی نهرونا سندونا تینا را روانی بعد دا سی دی اللہ را بولی دست فرمائی بعد گٹ دا سی دی اغینا سندونا را بایگی نهرونا تینا را بایگی ولی تینا را بایگی اللہ را بولی دست فرمائی تر تس مصنشوی ستار سرگونا دوخ کو باران اونواری دو ستاج لکی یرا پیدا نشولا و این لمن الحجا و این لمن او یقینانا بازی ده ده گتونا لما خامخا آغا دی یا شکا کوچی وچوی پای که دن نا اوبوی کلا نا کلا آغا گرمی شی پای که ده تبخیر آغا عمل شروع شی چه کلا آغی که دن نا گیز جمع شی آغا پڑا کوچوی آغا پڑا کوچوی اللہ را بولیدت فرمایی تاکه داس جوش پیدا نشه تاکه داس جذبه و جوش پیدا نشه چه ستا دا سرگونه دا اللہ دا یر نوخ که لارشی رد سخته و این لمنا او یکینا نازنه دا دیگتونا لما خامخا غدی یا شکا گوچی اوچوی فایا خروجو منو الما نروزی دا غینا اوبا وإن لمنا يكن انا باذر دي غټونا لما خمخا غدي يا بيتو من خشيه الله چر اورغلي دي يري د الله نه معلومه راشوا چې دا جمادات او غیر دي روسي زونه چي دي پدای کې هم یو حس دادشته چې دای د الله رب ولې رد د قدرت اغروب د الله د جلال او د الله د لوی شان اگر روب چه ده اگر ده ای بانی رازی هم محسوسه ای دا غیر وجه نا اگر گرد آگر ده غرد سر نا اخلاس چه غر غر غر غر خطر آور غری من خشیت اللہ دیاره دا اللہ نا دا اللہ دیاره نا وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او نده اللہ تعالی نا خبره دا غسنا چه تاسی کوئی اللہ ویزم دار یو عملنا دا هر یو حرکت نه دا هر خبری نه خبریم الله رب العزت دی زمنگا باطن اصلاحو کی الله دی زمنگا زلون روخ کی او الله دی زمنگا زلون تا دا قرآن و سنت دی دین اسلام والا مین محبت و وکیدت دن نکی پا دا رشتا و پا دا بنیاد دی اللہ رب العزت دی دین معاشره طول افراد درون رونه کی الله دی پا منگا و تاسو کی درور علی د خواخوږی او د همدردی یو فضا قائم کی الله دې بیمارانو ته صحت کامل ورکی الله رب العزت دې ټولو مشکلات ختم کی سمره پریشانی چی الله رب العزت ختمی کی الله رب العزت زمونږه د ټولو پوره پوره امداد وکي سمره کسان چې بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې چاته لګه بیماری دا چاته ډیر دا الله دې ټولو ته صحت کامل ورکی اللہ دے ٹولو پریشانی ختمی کی اللہ دے ٹولو تہ ہدایت استقامت نصیب کی مرو مومنان مسلمانان درونا خویندے مشران کے شران اللہ رب العزت ٹولو تہ مغفرت نصیب کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون افتطمعون آیا تمل رئی تاسو ای اومنو دا چی ایمان براوڑی دئی لکم دا تازو سرا وقد کانا اوحال دا دے چی یکینن دا فریق منهم یوڑلا ددینا یسمعونا کلام اللہ چی اغیغ وگدی کلام دا اللہ تعالیٰ تا ثم یحرفونہو بیا اڑوی اغیلرا من بعد ما اکلو پس داغینا چی پویشی پاغی باندی وهم يعلمون او حال داده چه دای پویگی فإذا لقوا الذين او کلچه ملوش دای دها کسانو سرا آمنو چی مانه روڑه ده قالو نوائی دای آمنا ایمان روڑه ده مونگا وإذا خلا او کلا چه لارشی بعضهما بعض ردی الى بعض اند بعض سخا قالو نوائی ورطا غی اتو حدیثونهم آیا تاسو خبر ورکوی دی مومنانو تا بما فاغسا فتح اللہ علیکم چه بیان کری دی اللہ تعالی تاسو تا لیحاجوکم نو نتیجہ بیداشی چی جگڑا با کئی دا مومنان دا تاسو سرا بیهی پدا بیان ساسو عند ربکم پنیز دا رب ساسو افلا تاکلون آیا دمرا اکل نرائی اولا یعلمون آیا نپویگی دائی ان اللہ چی یکیننا اللہ تعالی یعلمو پوئی گی ما پاغسا یسرونا چپٹویے دئی وما یعلنون او پاغسا چخکارکویے دئی ومنم امیونا او زنید دینا امیان دی لا یعلمون الکتابا چن پویگی اغیبا کتابان دے الا امانیا مگر تشا پا دروغ باندے و اینم او ندیدی الا یزنون مگر گمان کئی فویل للذین نحلاکت دے دپارا دا کسانو یکتبون الکتاب چلکی کتاب بی ایدیم پلسنو خپلو باندے ثم یقولون بی آوائی هادا من عند اللہ دار طرفا دا اللہ ندے لیشترو بی دید پارا چو واخلی پا دی سرا سمنن قلیلا قیمتا لگا پیسے لگے فویل اللہم نوحلا کرتے دیلرا مما دا سنا کتبتا ایدیم چی اولکل لسن لدی وویل اللہم اوحلا کرتے دیلرا مما یکسبون دا سنا چه دی کسب کئی دی گٹا کئی پدویم خطاب دا درین باب دا اولی سی دا سورت بکرے کے اللہ تبارک و تعالی درے خباستونا ذکر کئی د مشرانو د اعلی کتابو او سلور د موجوده او لکه څنګه غدری خباستونه بیان شو یو دا چې د الله حکم کې هلی کوي دویم دا د الله حکم کې د کټال مټول نه کار اخلي او دریم دا چې مال دولت دپاره یو بل وجنی چې کله دا بیان کل نور پسې د موجوده علی کتابو سلور نخې ذکر کوي دا غي سلور خباستونه یو دا ذکر کوي چې دای دا الله رب العزت کتاب کې تحریف کوي دا الله رب العزت کتاب واوري چې په هغه باندې پوه شي چې دې دا مطلب دی او هغه دې دا خواهش او لته به نه خلاف وي نو بیا دا غي کتاب د الله تبارک وتعالى هغه مقصد بدل کی او هغه سی بیان کی چې څنګه دې تبوي او څنګه دې خواهش وي دا نه کوي چې دا خپل ادب او خپل خواهش دا الله دی کتاب تابع کی بلکه دا الله کتاب د خپل خواهش او د خپل تابع تابع کی نو الله مؤمنانو ته خطاب کوي الله وای افتتمعونا آیات ملریتا سو اے مؤمنانو ایومنو لکم دا چې دای با ایمان راړي د تاسو سره تاسو څخه یاله چې دا علی کتاب دا خلق با تاسو سره ایمان راړي تاسو جماعت او تاسو ډله کې به شامل شي تاسو وایي چې دای با تاسو ملګری شي او هغه ایمان براړي څنګه چې تاسو ایمان راوړل دي الله تبارک و تعالی فرمائی ساوتینا دا تمرا دا امید دے آیا تمال ریتاسو ایو امنو لکم دا چدائی با ایمان راڑی تاو سرا امال گریشی وقد کان فریکم منم او حال دے چی یکینا دا یا وڈالا دے دینا یسمعونا کلام اللہی چی اغای غوگ دی کلام دا اللہ تا یعنی سڑے پی دوکا کی دا غزائی چی ارہ تو آئی قرآن دے وگی خیلے او ڈیر پا غربانی او ری اثر پی جوڑ کڑے دے نو اللہ و ایساو سن اتما پیدا شوا چی ارہ کنی سڑے می مل کرے شو حالانکہ اغای غوگ دی لائی خیلے چی دا اللہ دا کلام واوری چې کم ځای کې کومه نقطه لري د طبيعت خلاف چې دا غيغه مطلب بدل کی غوګه دی له خیره غور سره زګه چې هر نقطه باندې ځان را سي او پاغه ځان پویا کوي چې پویا شوی پینینو بیا ولا مطلب بدلول نه شي نو ځان به پورا وېخت را سي او ځان به پورا پویا کوي چې دا الله له کتاب واورم او بیا ولا مقصد بدل کم ذکا اللہ و ایو قد کان فریکم منم او حال دادے چی یکینا دایا و ڈالا دذینا یسمعونا کلام اللہ چی وق دی کلام دا اللہ تا کلام اللہ قرآن کریم دے کلام اللہ چنے قرآن کریم دا و ذکا دادا اللہ کلام دے تورات شا انجیل شا زبور شا اغه دا کتاب الله وای کلام الله بوته نه وای ځکه هغه د الله رب العزت طرفنا تیار په تیار راغلی دي او دا هو الله ویل دي بیا جبرئیل امین نبی علیہ السلام دراوړل دي دې ته ځکه کلام الله وای او هغه بالکل هغه لیکل شوی کتابونه راغلی و اسمان نه د الله ر طرفا و دا الله کتابونه و دا آغی اغا الفاظ شدی اغا پرشتی دا اللہ نوریدلی نو آغی دا اللہ نوریدلی نو بلکی کتاب لغز پرشتی لورکا او پرشتی پیغمبر لرارو او قرآن کریم پرشتی دا اللہ نوریدلی بے او بیا پرشتی دا اللہ پیغمبر لرارو دے ذکر و دا کلام اللہ وی نو اللہ وی دی چه زمان دا کلام واوری اغه دی وګه خی ثم یحرفونه بیا دای تحریف کای پاغی کی یعنی اڑوی اغی لرا د خپل مقصد نه تحریف ګورې امیز رلې نشي ګولې ښا امیز رلې دا هوای الحمدلله رب العالمین د خدای مناسب زی بدون خاص الله لربی چې پالون کې ټول مخلوقات دی هغه وی بشګه هغه ویل چې داسې نه داسې کا خلق لا وای ته منی تو دې زړه لري ته پس پوهېږي چې تو وای داسې نه داسې او چې زماونه جامع ټولې او داسې نومې به چې دا صاحب چې دی نو دې مولا دې او دې په دې باندې پوهېږي نو بیا چې هغه وای نو تو وای را سو وو نو اخر دې هم عالم دې نو ساسې خو به نه وایې نو چې هغه بدلای نو بیا به دې اعتماد کې دوکا کې یې به نه له پوهه سړی کار دې د نه پوهه سړی کار نه ځکه الله وای مم ما دې ما کلو پس دا یې نه چې پوهه شي پاره باندې یاته نه پوهه نه خونه کوي لکه یو سړی وای چې یاره د الله کتاب یو سو یو دی بل سو وای دا دې او پوهه شوی نه نو الله وای نه مم ما دې ما کلو پس دا یې نه چې پاره پوهه شي چې پاره باندې پوهه شي دا غې نه باندې اړي بیا دا څنګه چې ګنیا را دې په دې باندې پوهه نو نو ځکه مطلب بدل شنو وي نه په دې باندې خو پوهه شو نو بیا یې مطلب بدل کو دې دا الله دې کتاب دا الله دې کلام هغه مطلب چې دې هغه خپل ته به تراړي حالانکه د مؤمن شان دار او د ایمان ته کازه لاله چې دې خپل تا او خپل خواهش د الله کتاب دراته وای دا نه چې د الله کتاب او د الله شریعت او د الله دین او خپل تا به دراته وای دا څنګه ده زګا نبی علی السلام فرمایي لا یؤمنو احدکم حتا یکونا واهو تبع لما جئتو به تاسو نه یو تن تر پوری مؤمن نشکره سو پوری چی دا خواهش دا غدین دا شریعت دا ترکین وی تابی شوی آکم چی ما را اوڑه وی تر آغی دی صحیح مومن گیده نشی او قرآن کی اللہ وی فلا و ربکا لا یومنون حتی یو حکیمو کافی ما شجر بینهم اللہ وی نده دا سکار لگا سنگا چی رده گمان ده وربکا قسم دیوی دربستا لا یومنونا دا خلقا مومنان نشکی دے حد دا یو حکمو کا ترسو بوری چی دے فیصلا کونکے نی جول کرتا فی ما پاغا ما ملاتو کی شجرا بینہم چغراشی پمیند دے کی دا خپلا تبابا دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی شریعت تابی کے علو مومنی دا خپل تبا با دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا پیغمبر دا طریقه دا سنت او دا فیصله مطابق که علا و مومن یہ تو وای دا نا جزان بانی بلے بلو لگی او بیا دا اللہ کتاب چه سوائی نوائی بشی نا داسی نا داسی خطی دا مطلب نره دا دی داسی خبره نا دا دیزا که فیملی پلاننگ والا سیمینارو نو خو پویا خلک ډاکټران سه باندې ناسو نو هغه یو ما باندې یو سوال وکړ ماته وی نبی علیہ السلام د عزل خبره نه دا کړی ما وته وی جی او شته خو خبره چې دا څه ده پاره دی وی دا څه ده پاره ما دا دی وینځو ده پاره وی خدا او زاهد خو مونږ ته نه ده شوی نو ما چون کې تاسو فیل چې دی هغه جدا دی او تاسو دا دای ګیر دی خپل خبره د پاره د شریعت په دې کتاب کې څو خپل ځان د پاره مواد حاصلول غواړي نو هغه تاسو یو نقطه مې لاو شوې ده خدای هغه وضاحت ده شوی نه وي چې دا هغه دل چې وین وایا دا رچا چا د پاره دی دا مې وینځو باره کې دی وی خجړه را مهرباني ما وته بیا وګڼه جلل د اجر درک دا نه راځه بس یا به ځان له لوک تل ټاوا او یاد شریعت د خپل د مطابق کوا دا سی مومن نشی کرے دا مسلمان شان نده د مسلمان یو ځای کې به انتهایی سخت نقصان کیږي. خدای دا به شریعت وایي دا خبره داسې نه را داسې را دی وایي آمنا مونږ ایمان راوړل سمعنا واطعنا مونږ د الله حکم واورید او مونږ ومنو دی دا مسلمان وایي دا نه چې سمعنا واسینا مونږ واورید منو یې نه داسې کول نه شو داسې نه را کدا داسې نو مونږ بیا ومنو کدا داسې نو بیا نه منو داسې نه را داسې نه را ذکا قران کریم کې الله فرمایي سورته ال عمران کې براشي دی علی کتاب او خپل شاګردان مریدان ولېګل او هغه ته به لاړ شي او د صحابه او د مجلس کې کې نه وي دا مونږ کې راته سواو کدا سره ته وای نو هم نه وي او کدا سره ته نه وای بل سره ته وای بیا مم نه وي بیا مم نه وي دې ته خو ایمان نشي ویلې چ ساره ته به خبره کیږي نو ته یې مانی چې ساره ته به خلاف نو بیا به نه مانی ته وا چې نه راځي چې څنګه به غسی وای افاتو مينون ابي بازل کتاب او تکفرون ابي باز په باز ایمان راړی یا باز نه انکار کوي دا څه غونه کیږي بیا ولټا دا چې ولا یو د الله دی کتاب هغه مطلب خپل ته به دراواړي نو دا بیا څومره لوی جرأت دی او د الله سره مقابله را الله وی دا تحریف کا انکی دی دا اللہ پا دین گی سمم یو حرفونو بیا بدلوی اڑوی اغیلرا من بعد ما عکلو پس داینا چه پویشی پا غیبانی او اللہ وی وهم یعلمون او حال داده چه دای خپوی گی نا پویا خونه دی کنا جان نو پوز اڈی کار دینا نو نا پوز اڈی داسی جورت کول نشی نو ورپسې دا ذکر کوي الله وای دا منافقان دي دا یغه دویم ناکار څه به ذکر کوي چې دای کې منافقان دي دا وا اذا لکل الذين او کلا چې ملاو شي دا کسانو سره امنو چې مانی راولې قالو امننا وای دای مونږه ایمان راولې دا دلل شي سړی کاری ښا دلل شي چستانی هم سغر از وی او دا بلنی هم وی نو چه تازر اوزایشی و جستا عمل کرن تک خبر علا جی و چه آب علا لرشی نه جی نه دا خاص خبری دا غی خواستی آرام دی دکا مخ که ویلو کنه سر دا صورت کی و اذا لکل الذین آمنو قالو آمنا و اذا خلو الى شیاطینهم کلا چه ملاو شیده کسانو سرا چه ایمانی روڑه ده وی جی منگوم ایمان روڑه ده و ایدا خلو الاشیاتوینیم او کلا چه لرشی ده دا شیطانانو خپلو سغا اردو شیطانانی وطو ویده که کار دا شیطانت کئی کنه دا شیطان کار دا خلق دا اللہ را دین نه دا حق نه آرول او دا غی نه بز نه کول اغا کار دیم کئی من الجنت و الناس کده پیریانو نهی کده انسانانو نهی اللہ وی چه اخول شیطانانو سا غلر شی کالون وائده ایلنا معکم منگا خو تاو سریو جی ناغو در تا چلتی ناس وی در تا چو در خسر خوزو نوی نجی ها منگا خو مستازی اون توکی کهو جی سادا خلق ده نپوی که زنگ پا سیاستا زمنگا ده نمطلبی یا خپل مطلب ده نکو جی ساده خلق دے زمونگا پا دی سیاست پوئیگی نا نن سبا خلق و سیاست نم دا دوکے گردو لے لانی وی غرد سیاست ہو کر آسارا یہ دوکے را سر چی دوکا ہوئی سراؤ کی وی غرد سیاست پر آسارا ہو کر حالانکہ سیاست چی دے دا خدمت خلق نم دے سیاست چی دے دا خدمت خلق نم دے دا اللہ را بولیدت دا رضا پا خاطر دا اللہ دا مخلوق تو صحیح حکمت عملی بانے خدمت کا ولی تا سیاست وائی یہ تا سیاست وائی امانگا را دوکے او دا منافقت نم گردو لے دیں نوائی مانگا وزر سیاست کا وغی پوئی گی نا وی سیاست میں وزر آوکا لڑم وی دا سی خبری میں وطاوک لے جا ٹول میں زانتا دا سی بس زانتا میرا جوکا اوکا دا اخفل مطلب میں تینا اوکا دا منافقت دے وائی یہ تا سیاست وائی تا وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کله چې مؤمنانو سره غلاړ شي جمعون ایمان راوړل الحمدلله وای دا چې کیده زمام ده جی بالکل بشکا هو اذا خلا او کله چې لاړ شي بعضم بعض دې دای الا بعضن د بعض سخا الا شیاطینهم ا شیطانانو خپل سخا ا بعض هغه خپل بعض سخا لاړ شي ا شیطانانو سخا لاړ شي هغه وته وای پلانی خبر شوه ما تاو تستوی چه منگا یو کتاب در از اغیه که ام داسی خبری دی چه آخر زمان پیغمبر برازی و داغو دا صفا دی او اغا بلکل هو به هو چی داغو دی تاسو دا خبری کوئی تاسو دا وائی چه جی بلکل اغا بلر از منگا استاجی کتاب را غسته و اچه داسی کلاو کنم دا کس بیانو پکی نو آغای و دوی کالو و آی ورد آغای اتو حد سو نوم آیا تاسو خبر ورکوی دی مومنانو تا بی ما پا غصا فتح اللہ علیکم چه بیان کری دی اللہ تاسو تا تورات کے انجیل کے چه آئی کس دی تاسو دی مومنانو تا سوشی آو جیز مونگی آغا کتاب کم دا کسی خبر دا تورات کې هم د دې پیغمبر تذکرہ شوی دا انجیل کې هم د دې پیغمبر تذکرہ شوی دا او بالکل دغه خبره ده تاسو ته دا وایي نو د دې باندې نتیجه سي لیو حاجوکم نو نتیجه به دا شي د دې چې جګړه به کوي دا مؤمنان د تاسو سره به په دا بیان تاسو کم دا یا عند ربکم پنیزا در ابستاز و سبا دا اللہ عدالت کے بدا مسلمانان اللہ توائی چی یا اللہ دے خلق ہمونگ دا خپلا ویلو چی آو یکیننو بے شکا زمون کتاب جم نگا سے بیان دے ناو دے مونگ دا خپلا ویلو نو بیا بس ہوائے زمون کلی کی اوستاج جو زمات را چی کلا دا مسئلہ توحید شروع کرا دا قرآن درس شروع کرا نو آل دے کی اغی مخالفت شروع کرا زمون یو عزیز دی هغه وته ویجی الله ته مخ کو د خدای دی کور کې وایا چې دا پلانې مولانا صاحب کومه مساله کوي دا حق له کنه دا ویجی ولې نه باندې رښتیا وایي قران کې دا څه غلط کې دی شي هاي خدای الله د قران دی کتاب نه وایي نو غیر زه غلط ویل شم نو هغه وته وی خنو دا مخالفت پس وی دا دی چې سوای یو دا زوشي دا مونږ بس کو دا مونږ بیا سګو هغه وته وی ان لله و ان الیه راجعون وی دا مارغان سګي او دا میان سګي او دا پرې ځنګلو کې دا سناور سګي دا غي د داري زګ د کم دانه ملاوي ما تا وته وی نه چې دا چرغان سګي د دې امامت کم ځای کې دا چې دې سو یو هغه نو باسي بیا وته سملاوي ګنا ما دا سړي یو انسان نه جړې تنګړې یو انسان دی او نور دا ټول اشیاء وګورا په دې دومره لوی کلمه نه راي کې اوس پیدا دو چې د لوګي نه مړ دي درې نه چې تاو دا چا مشرانو گچاویل چې اره دل دی اوس په هغه د لوګي مړ شاو سو کې په قسم ویل شي نو چې د سپېونه مخلوق الله د لوګي نه وجني انسان خوشرب المخلوقات دی او دا پښتانه اسه وای کنه چې الا با سبا کما چې سا روزی پیدا کم نواسی ہوائی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقوها پا دیز مکہ بانے چھ کم زندہ سر اوسی اغیل اللہ رزق ورکی تاری اوسی زیمہ دار رزق اللہ دے زللوئے کا اللہ رب العزت پر امداد کی دا حق مرسا مل گردیا ہو کا اللہ با دیر لغنی کی اللہ با دیر مخلوق نہ بے پروا کی الله وای و نرزقو من حیث لا یحتسب دلا بر داده ترا پر زو کور کوم چر دو گمان امنی الله بدل اسباب پیدا کی اذ رلی تان کړی نو ير علی او حجو کوم به عند ربکم د دې بیان تاسو نتیجه ولاشی چې دا مؤمنان سبا د قیامت پر ازي د الله عدالت کې وتاو سره جګړه کوي افلا تاکلون آیا دمرا کرنا لرائی دمرا وی نا پویئی که نا پدی نا پویئی گئی چې چر دی نتیجه با ساسو با حق کی خمی اللہ رب العزت فرمائی کتے او نوائن ولی ما تے پتا نرسا اللہ وائی کتے با دی خلی او نوائن و ما تے پتا نرسا چه تا دا خبر پیجانی چه دا حق دا ذکا اللہ وائی الذین آتیناهم الکتابا دیم اسی پارا کی دا سورت دیم اسی پارا کی الذین آتیناهم الکتابا آغا کسانا چوار کرده مونگا آئی تا کتاب یعرفونهو پیجانی حقیقت دی مسلی کما یعرفونه بناهم لکا سنگا چه پیجانی دی زامن اخفل دا سی پیجانی دا ولی اللہ وی اللہ تر دی دزل پتا ہوا کنا چه دو خود رلن تسلیم کرده چه دا خبره بلکل حق دا دا چه سوائی دا حق دی بلکل حق دی ادا یو خبر ام دلاله کتاب نه خلاف نه دا او دا سره دی حقانیت پیجنی لکه څنګه چې خپل زامن پیجنی لکه څنګه چې خپل زامنو کې شک نشته دا سره دی مسلې حقانیت کې شک نه هم بیا الله وای و ان فریقا منهم لا یکتمون الحق او یقینا یو ډله د دینا خامخا پټوي حق وهم يعلمون او حال داره چه دای خبویگی چه دا حق وی خبویگی اللہ وی کتاسی اظهارو نکی دلن لی خبر نیما او لا يعلمون آیا نپویگی دای دای دا پتا نرسو اللہ يعلمو چه یکینا اللہ پویده ما پاغس یسرون چه پتی دی و ما یولنون او پاغس چه اخکار کئی دی اللہ و ایز لکه چه ردن نسدی اگه ندیم خبریم دا پخلی زائران چه سوائی ردی ندیم خبریم طول پروگرام ندی اللہ و ای خبریم اس یو دره مدل ردی ذکر کئی چه سخو بگی داسی دی غریبانان چه طول مرد بلخلی تا گوری چه باز اغای و در دروغ و مروغ و سمه برابر کی او سر دروغ و مروغ و تاو وی تک با وی جو وی نو منگا خوڑان دیو پا سپوی گو ولی ویڈون دی دازی ولی چه تاو نکرلو چه سر راشی اره تاو یه ها دادی 500 روپو نوٹ والا او اغا دی لفظ روپو نوٹی چه تاو از در آکنو ادازی که چه تاو یه تاو یه لگا دا گوره دل سورو پوله دا دی چه داون اگل چه دا غوزی درون دیم بازه سو کم پری ده دا سیر چه دا کری نا غیل او دا سیر چه دا درون دیم اسو وی دا درون دیم وی تا چه واجی درون دیم دا لا دین دا پار درون دیم آغا دین چه پا غیر سبا لوی اکس طول کاتا سپا کیگی او دا خیره طول معامله دی غیر تا پرترا دا غیر تا رزان دون کرده ده ادا لس روپو ادا شلو روپو ادا پندو سو روپو نوڑو که فرق کولش دی دا پارا رون نی دی بانی بدا اللہ نخلاص نشخا پا دی بانا چه منگران دیو اللہ و ایو امین ام امیونا او زنی دا دینا امیان دی ان پڑا دی لا یعلمون الکتابا چه نپویگی پا کتاب بانی ایلا امانی ایلا اکازیبا مگر صرف پا دروغو لگا سنگا علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ چی ذکر گئی صرف دروغو کسو بانی خب ہوئی چرا دروغو کسی ہوتا کہ دیر خبر سے سر لگئی اللہ سبحان اللہ و ماشاءاللہ بو سرم ہوئی دروغو کسی بو دروانی دی بو سبحان اللہ و دا سے کسی کسٹ لگی دلو جمعات کی مشران و تنازو دا سرگو نیوخ که بایگی ماس پخین دا موز نباد رانم اکینا سم و سرا یو وقت او دیر بهترین عالم و مناسو اما مشران جاڑی او ناستی نمائی دا جاڑی ستا پی داو گو رکن اپلانی مائی ود روغ وی وی پی داو دا روغ وی نمائی آو نو عالم جنازو نو اغا دیو قتل نو اغاوی آو دا روغ وی متا ویجیو